FM. Secția specială de anchetare a magistraților a pus-o sub acuzare pe Laura Cotrachioveș și un nou dosar al procurorilor de DNA, Cea Negulescu și Lucia Onea. La ieșirea de la audier, fosta șefă DNA s-a plâns că nu a fost citată în mod legal și că nu a avut acces la niciun document din dosar. Am fost anunțată că trebuie să rămân în birou, am făcut și alte cereri, au fost respinse, de aceea a durat așa de mult. Procurorul de casă a pronunțat în scris, am întrebat dacă pot să plec și să aștept citația, mi-a zis că nu, au intrat, cred că 9 sau 10 avocați în birou și mi-a spus că sunt învinuită în alt dosar. În momentul în care am spus că nu am fost citată legal decât într-un singur dosar, nu am avut posibilitatea să mă angajez un avocat, nu știu care este urgența de nu pot să fiu chemată în altă zi, a spus că nu interesează pentru că ea poate să mă citeze când dorește, așa că am rămas în birou. Procurorii Negulescu și Ionea sunt anchetați sub control judiciar, ar fi constrâns anumiți martori să depună sesizări și documente false. Fosta șefa DNA spune că și-a făcut datorie și că a luat măsuri ori de câte ori au apărut probleme. În toată activitatea mea profesională am încurajat procurorii să fie corecți și am vegheat ca toate actele de procedură să fie întocmite cu respectarea legii. Am fost prima care atunci când am constatat că procurorii au făcut abuzuri, am luat măsuri și vă reamintesc că în mandatul meu de procuror șef la DNA au fost peste 70 de magistrați trimiși în judecată și peste 60 dintre ei condamnați inclusiv pentru fapte de abuz. Cel puțin în cazul colegilor de la Ploiești, sunt controle care s-au făcut inclusiv de inspecția judiciară în 2017, chiar asupra activității manageriale a domnului procuror Onea. Laura Cotrachioveș fusese chemată să dea declarații în primul dosar în care are calitatea de suspect, cel referitor la extrădarea fostului șef al Fondului Național de Investiții, Nicolae Popa. La ieșirea de la audier, i-a acuzat secția specială de reacredință și a calificat acuzațiile care i se adrupt drept fabulații. Categoric vă spun că nu sunt vinovată de comiterea niciuneia dintre faptele care mi se impută. O să dovedesc, deși ei trebuie să dovească că sunt vinovată, eu o să dovedesc că sunt nevinovată, o să mă apăr, o să apelez la instrumentele legale și vreau să repet, din punct de vedere profesional, eu treaba mea am făcut-o. Pus așadar sub urmărire într-un al doilea dosar instrumentat de secția pentru investigarea magistraților, Laura Cotrachioveș este, citez, ținută între două vagoane, așa susține ziaristul Liviu Avram de la cotidianul Adevărul. Invitata seară în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, Liviu Avram a calificat drept problematică maniera de lucru a secției speciale. Doamna Cotrachioveș este ținută acum între două vagoane. Exact. A început urmărirea penală împotriva ei in personam, da. Dar nu are posibilitatea să se apere. Nu are să vadă care sunt acuzațiile și să răspundă la ele. Pentru că nu i s-a prezentat dosarul. Pentru că nu i s-a prezentat ordonanța și dosarul. Ordonanța este sinteza procurorului asupra probelor strânse până acum. Dosarul e ordonanța plus probele pe care se sprijină procurorul. La aceste documente, doamna Cotrachioveș n-a avut acces, ci doar la acest proces verbal care arată ca un comunicat al parchetului general în care se descriu sumar faptele, în luna aprilie a luat o șpagă. Bun, când, unde, de la cine? Care ar fi însă consecințele imediate asupra carierei doamnei Cotrachioveș și în ce măsură e afectată candidatura sa la funcția de procuror șef european? Din nou, Liviu Avram, în dialog cu Moise Guran. Din punct de vedere strict juridic, doamna Cotrachioveș nu pierde calitatea de magistrat, decât după ce dosarul este trimis în instanță și instanța consideră că sunt probe suficiente încât să înceapă procesul penal. Abia atunci ea este suspendată din calitatea de magistrat și deci n-ar mai putea avea o condiție de formă de a fi procuror european. Oricine altcineva a ajuns în fața unui procuror, poate să o atace la șeful imediat superior sau mai sus. Ei, prin ordonanța 7, domnul Tudorel Toader a împiedicat-o pe doamna Cotrachioveș și pe toți magistrații care vor fi anchetați de această secție să atace la procurorul general. Pentru că a scos secția de sub autoritatea procurorului că general. A spus că procurorul ierarhic superior, strict în cazul acestei secții, nu la celelalte unități de parchet, înseamnă șeful acestei secții, adică domnul Stan. Afaceristul Sebastian Ghiț anunță că se va consulta cu avocații înainte de a decide dacă se întoarce sau nu în țară, iar Curtea de Apel Ploiești a revocat definitiv ultimul mandat de arestare emis pe numele acestuia într-un dosar de spălare de bani și trafic de influență. Teoretic, acesta poate reveni în România de bunăvoie. Sebastian Ghiț, ieri la România TV. E o veste bună pentru mine și cred că trebuie să adresez mulțumiri judecătorilor care m-au luat această decizie, precum și tuturor judecătorilor care au avut răbdare în toți acești ani. Cred că mai important decât cine va plăti este cum să facem să nu se mai întâmple. Sebastian Ghiță a fugit în Serbia vecină în urmă cu 2 ani. În tot acest timp, Bucureștiul nu a reușit să obțină extrădarea sa. Ieri, Laura Codruța Chioveși a negat din nou că ar fi avut o relație de prietenie cu fugarul Sebastian Ghiță, autorul denunțului privind extrădarea lui Nicolae Popa. Cât despre fotografiile de la petrecerile la care Ghiță susține că ar fi participat împreună, acestea au fost doar la evenimente instituționale, spune fosta șefă ADNA. Parlamentul European a stabilit între timp echipa celor 3 care vor negocia cu Consiliul Uniunii Europene pentru numele viitorului procuror șef european. Laura Codruța Chioveși este candidatul ales de comisiile parlamentare europene, în timp ce Consiliul Uniunii s-a pronunțat pentru candidatul francez. Tot ieri, Tudorel Toader a trimis o scrisoare cunoscutei publicației Financial Times ca să explice de ce, în opinia sa, Laura Codruța Chioveși nu ar trebui să ajungă procuror șef european. DNA l-acuză, în schimb, pe ministrul Justiției că a prezentat date nereale în scrisoarea trimisă publicației. Adriana Sârbu. Din echipa de negociatori a Parlamentului European fac parte președintele și vicepreședintele Comisiei de Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne și președinta Comisiei de Control Bugetar. Sunt cele două comisii care au audiat candidații și au ales-o pe Laura Codruța Chioveși, în timp ce Consiliul Uniunii s-a pronunțat pentru candidatul francez. Pentru consens va avea loc o negociere între Parlament și Consiliu, iar potrivit procedurii, România nu va face parte din echipa celor 3 ambasadori care vor reprezenta Consiliul la aceste discuții. Între timp, ministrul Justiției a reacționat la un editorial publicat acum o săptămână de Financial Times. Articolul era intitulat Femeia potrivită să fie procurorul șef european și afirma că Uniunea ar trebui să reziste presiunilor făcute de România pentru a o împiedica pe Laura Codruța Chioveși. Financial Times nu a comentat demersul lui Tudorel Toader, ci i-a publicat integral punctul de vedere la poșta redacției. Iar Tudorel Toader scrie că nu are nimic personal cu fosta șefă ADNA, dar că aceasta a fost demisă deoarece DNA a încălcat legea, iar strategia de investigație a Laurei Codruța Chioveși era bazată pe constrângere. Ministrul Justiției amintește și că DNA ar fi deschis 3420 de dosare în care erau cercetați magistrați. Nu a durat mult și Direcția Națională Anticorupție a venit cu precizări, acuzându-l de minciună pe ministrul Justiției. Potrivit statisticilor oficiale referitoare la dosarele în care au fost cercetați magistrați, cele mai multe s-au deschis în urma unor plângeri, iar procentajul de 70% de dosare presupus deschise din oficiu și preluate de nou înființata secție de anchetare a magistraților ar fi, de fapt, de numai 12%. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. USR și Plus reclamă la Instanța Supremă decizia prin care Biroul Electoral Central a refuzat să le permită să candideze ca alianță pe aceeași listă la alegerile europarlamentare. BEC a constatat că Dan Barna și Dacian Cioloș nu figurează ca președinți ai celor două formațiuni în registrul partidelor politice. Instituția a explicat că Nicușor Dan este cel îndrept să reprezinte USR. În cazul Plus, BEC susține că Raluca Daneș ar fi reprezentanta partidului. Nicușor Dan a anunțat între timp că va contrasemna în mod legal protocolul alianței USR Plus, deși nu garantează că acest lucru va însemna că va fi admisă contestația. Nicușor Dan adaugă că va face tot ce ține de el pentru ca alianța să se regăsească pe buletinele de vot la alegerile din mai. USR și Plus vor reclama oricum la Instanța Supremă decizia Biroului Electoral Central, Dacian Cioloș într-un interviu la Europa FM. Până când nu avem decizia finală, noi mergem în continuare pe ideea că vom candida împreună. Evident, ne pregătim pentru ce e mai rău. Cu siguranță, oricum vom candida. Eu sper să nu găsească tipul prin care să ne împiedice complet să candidăm, pentru că asta înseamnă că nu mai suntem în Europa. Intrăm într-un alt registru dacă se întâmplă lucrul acesta. E prima dată din 90 încoace când o alianță, care ajunge, iată, la 20%, în jur de 20% în sondaje, o alianță politică să fie împiedicată printr-o decizie a Biroului Electoral Central să fie împiedicată să se înscrie în alegeri ca alianță. Dan Barna, liderul USR, spune la rândul său că decizia s-ar fi luat la presiunea partidului de guvernământ. Vedem ce se întâmplă când România nu reacționează la timp la abuzuri asupra statului de drept. Este o decizie profund abuzivă a Biroului Electoral. A fost respinsă alianța, deși și USR și Plus au depus la dosarul de la BEC documente prin care și la Plus fostul președinte era total de acord, cel care e în registrul partidelor, iar la noi Biroul Național, care este organul de conducere statutar, a dat o delegație prin care eu și Cătălin Drulă puteam semna în calitate de membri ai Biroului Național. Putea semna acel protocol. PSD nu se teme de alte alianțe, este răspunsul socialdemocraților prin vocea secretarului general Codrin Ștefănescu. Bine, după mintea lor, PSD este implicat în tot și în momentul când, nu știu, plouă sau este soare, PSD a decis lucrul ăsta. Noi ne-am bucurat ca să avem chiar așa putere atât de mare. În orice caz, nu avem niciun fel de teamă de alianțele astea de dreapta. Efectiv, noi ne-am dorit ca PSD să vedem acești oameni cât obțin și cât de cât încredere se bucură în sânul românilor. Comisia Europeană avertizează că plafonarea prețului la gaze pentru populație contravine regulilor comunitare și nu protejează consumatorii casnici. Măsura apare în controversata ordonanță 114, un proiect al Ministrului Finanțelor. Executivul de la București are termen 2 luni pentru a găsi soluții. În caz contrar, riscă un proces la Curtea Europeană de Justiție. Sonia Teodoriu explică. Prima fază a procedurii de infringement este scrisoarea prin care Comisia Europeană cere explicații. Guvernul de la București trebuie să spună cum a transpus în legea românească o directivă europeană și un regulament privind normele comune pentru piața gazelor naturale. Cu această ocazie, Bruxelles cere informații și despre plafonarea prețului la gaze stabilită prin ordonanța 114. De ce nu este conformă cu deciziile de piață ale Comisiei Europene, ne explică jurnalistul Mihai Mihuț. În cazul în care industria din România beneficiază de gaze la acest preț redus, ea dobândește un avantaj competitiv care nu este corect față de industria din celelalte țări europene. Guvernul Dăncilă are în jur de 2 luni să formuleze un răspuns, dar dacă va ajunge la concluzia că România nu și-a îndeplinit obligațiile europene, în a doua etapă, Comisia va cere oficial României să se conformeze legislației Uniunii. Dacă statul membru tot nu își aliniază legislația, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Așa numită ordonanță lăcomiei plafonează prețul gazelor naturale din producție internă la 68 de lei pe megawatt, ceea ce îi nemulțumește pe marii producători. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, zi deosebit de caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 12 și 22 de grade, nori averse și posibil descărcări electrice vor fi mai ales seara în Maramureș, local în Crișana, izolat în Transilvania, dar posibil și în nordul Banatului și al Moldovei. Soare astăzi în capitale în prima parte a zilei și o maximă de 21 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Rennes și Slavia Praga au furnizat surprizele primei manșe a optimilor Europa League. Francezii au învins-o cu 3-1 pe Arsenal. Tunarii au deschis scorul încă din minutul 4, dar au rămas în 10 după ce Socratis a luat 2 galbene în interval de 7 minute. Rennes a egalat înainte de pauză. În repriza secundă, Montreal a marcat un autogol, iar Sara a înscris golul ce poate cântări decisiv în privința calificării în minutul 88. Slavia Praga a fost condusă încă din primul minut pe Ramon Sanchez-Pizjuan de FC Sevilla, dar a egalat în 2 rânduri până la pauză și acesta a rămas scorul final, 2-2. Dinamo Zagreb a învins-o cu 1-0 pe Benfica Lisabona, Eintracht Frankfurt și Inter Milano au remizat 0-0 după ce italienii au ratat un penalti și nemții au avut un gol anulat. Villarreal s-a impus cu 3-1 pe terenul lui Zenit Sankt Petersburg, Valencia a trecut cu 2-1 de Krasnodar, iar Chelsea și Napoli au obținut cele mai categorice victorii, 3-0 cu Dinamo Kiev, respectiv Red Bull Salzburg. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Dinu Gheorghe revine în fotbal, este noul manager general al clubului Dunărea Călăraș. Fostul președinte al Rapidului, poreclit Dinu Vamă, își va începe mandatul astăzi, când echipa pregătită de Dan Alexa va juca în Ștefan cel Mare cu Dinamo de la 20:30 în prima rundă a play-out-ului Ligii 1. În vârstă de 64 de ani, Dinu Gheorghe a participat în ultimii 3 ani la diverse emisiuni ale televiziunilor de sport în calitate de invitat, după ce în prealabil a mai ocupat funcții de conducere la FC Brașov, Astra, Dinamo și ASEA Târgu Mureș. Eu cred că domnul Dinu Gheorghe vrea să rămână în formă până revine Rapidulețul în Liga 1, George. Asta e, da, asta da, e feeling-ul meu. Domnul Dinu Gheorghe trebuie să-l aștepte și pe George Copos să se hotărească ca să facă echipă împreună. Păi George Copos înțeleg că așa sunt zvonurile, că de undeva din umbră veghează la binele Rapidulețului. Atunci e dreptate, uite. Bravo! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 14 minute, la cererea, era să zic, telespectatorilor, ascultătoarelor Europa FM și cu ajutorul Ioanei aflată în studio, astăzi începem ușor, ușor, așa, emisiunea, timid, aș zice, cu Bon Jovi, Bed of Roses. Doamnelor, la mulți ani! try.